Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî u'atisâmî illâ billâh. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te iftara yaklaştığımız, duaların kabul olunduğu bildirilen ve her oruçlu için müstecap bir dua hakkı bulunduğu beyan edilen şu mübarek saatte tabii şehitlerimizden dolayı genel manada bir hüzün hali memleketi istigrak etti. Üzülmemek de elde değildir. Bundan dolayı kendilerini rahmetle yad ediyoruz. Ekseriyeti bugün itibariyle defnedildiler. Bu gece ilk geceleri Ramazan-ı Şerif'te şehit oldular. Allah-u Teala şehadet makamını herkese nasip etmez. Yüksek bir makamdır. Ancak tedbirlerin gözden geçirilmesi ve memleketi karıştırmak isteyen hainlerin hilelerine karşı dikkat edilmesi gerekmektedir. Sorumluluk makamında olanlara çok iş düşüyor. Yani velayet, yani yönetim anlamına geliyor Arapçada. Vali de yönetici anlamına geliyor tabii. Bu itibarla çok sorumluluk isteyen, insanı gece gündüz tetikte tutan, tutması gereken, uykusunu kaçırması gereken ve işte kimin başına ne gelirse kendisini sorumlu hissetmesi gereken makamlardır. Yöneticilik makamları. İnsanlar yönetici olayım, bir işin başına geçeyim diye çok heves ederler. İşte terfi edeyim, yükseleyim, mesuliyet alayım. Fakat tabii herkes de kaçacak olsa bizim gibi bu sefer de yönetici kalmaz. Bundan dolayı birileri mutlaka yönetim makamlarında bulunacaklardır, bulunmalıdırlar. Ama işte kendilerinde her olaydan sorumlu bilmelidirler. Ve bunun için de işte malayaniden, fuzuli işlerden, boş işlerden, eğlencelerden tamamen uzak durmak suretiyle sadece yönetimlerinde bulunan kimseleri nasıl dünya ve ahiret bakımından koruyacaklarına dikkat etmelidirler. Bu sabah 20 dakikalık bir konuşma yaptım ve bizim sitemize Facebook'a yükledik. İşte YouTube'a neyse. Oradan onu takip etmenizde faydalar vardır. Hem şehitlerimize rahmet okuduk, fatihalar okuduk, şehadetler okuduk, isimlerini zikrettik, bazı hallerini beyan ettik ve burada yani kendimi söylemekle mükellef saydım. Bazı görüşlerimi, mülahazalarımı bu kadar helikopter kazalarının peş peşe olmasıyla da ilgili efendim bazı görüşlerimi beyan ettim. O videoyu mutlaka şu anda sıramdaki yani şeydeki en başta odur. Sitemizde en başta o duruyor diye biliyorum. Onu mutlaka izleyin, izletin, her tarafa yayın, dağıtın. Böylece ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığı altında efendim bazı tedbirler size açıklanmıştır. Artık isteyen nasibini alır. İsteyen nasihat alır, isteyen yorgunluk alır. فَخُذُ مِنُ نُسْحًا خَالِصًا اَوْ مَلَالَ diyor İmam-ı Rabbani. Biz doğruları beyan ediyoruz. Sen bundan istersen faydana, karına olan nasihatler alırsın. İstersen aman seni mi dinleyeceğim dersin, işine gidersin. Ama nush, bizim vazifemiz İnsanların iyiliğini istemek, insanların hayrını istemek, yöneticilerimizin iyiliğini istemek, onlara duacı olmak. Sonra askerimizin, polisimizin iyiliğini istemek. Tabii bu iyiliğini istemek bir yandan dua etmek, Allah'ımıza yalvarmakla oluyor. Bir taraftan da herkes elinden gelen imkanı kullanarak efendim doğru bildiklerini söylemekle oluyor. Eddinün nasiha, din nasihatten ibarettir. Buyuruluyor hadis-i şerifte, sahihte, Buhari'de de geçiyor. İnsanlar bunu vaaz-ı nasihat etmek manasında yoruyorlar. Biz de tabii çocukluğumuzdan beri bu işlerle uğraşıyoruz. Çok çok seneler bunu böyle anladık. Sonra اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ ayet kelimesinin tefsirine gelince Allah ve Resulü için nasihatta bulunmak. Yani Allah'a ve Resulüne nasihat manası çıkıyor. Ve Allah'a Resulüne nasıl nasihat edeceğim? O zaman vaaz manasında olsa Allah'a Resulüne vaaz etmek. Haşa. Bu olmuyor. Bu sefer bunun manasını doğru anladığımızda ne anlaşıldı? Allah Celle Celaluhu'nun kullarına iyilik düşünmek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini istemek. Yani işte bir muharebeye gidiyor falan. İşte dönemesin, gelemesin, kaybetsin. İşte bunlar münafık oluyor. Müslümanların hiçbirinde böyle bir hal vuku bulmuyor. Aynı bunun gibi zaten FETÖ'nün dinsizliği, kitapsızlığı, münafıklığı nereden anlaşıldı en baştan? 17-25 meselesine falan. Mevzu şuradan çıkıyor. Yöneticiler işte devrilsin, düşsün, itibarsız olsun, memleket karışsın, kaos olsun, savaş çıksın. Şimdi insan yöneticilerinin iyiliğini istemeli, onlara dua etmeli, hayrını istemeli. Bizim yaptığımız hep budur. Fakat kim ki başındaki bir yöneticinin kötü olmasını, helak olmasını istiyorsa o İslam'a uygun davranmıyor. O zaten oradan anlaşılmış idi. Şimdi din nasihattir. Kâlû limen, kimin için ya Resulallah sordular. Buyurdu ki lillahi, Allah için. Yani Allah dendiği zaman her zaman Allah'ın dini ve yolu murad edilmiştir. Çünkü kimse Allah'ın iyiliğini isteyecek konumda değildir. Allah Teala başkalarının efendim duasına, talebine haşa muhtaç değildir. Bütün dualar kendisine yapılıyor. Her şey kendisinden isteniliyor. O halde buradaki mana nedir? İşte alemu enma ganimtum min şey'in fe innellahi humsuhu. Aldığınız ganimetlerin işte beşte biri Allah'ın dirayetinde de anlayacağımız gibi Allah yoluna sarf edilecek. İşte Allah yolu nedir? Camilerdir. Efendim hayrattır, evkaftır. Fakir ve fukaranın bakımıdır, yetimlerin, miskinlerin efendim ikramıdır. Yani Allah'ın ganimete de ihtiyacı yok, Allah'ın nasihata da ihtiyacı yok, Allah'ın duaya da ihtiyacı yok. Burada Allah için nasihat ne demek? Allah'ın yolunun, dininin yücelmesini istemek, davasının yükselmesini istemek, İslam'ın parlamasını istemek. Efendim, yoksa sen eğer İslam'ın ve Müslümanların zarar görmesini istediğin zaman Allah'a hainlik etmiş olursun. Nushun tersi hıyanettir. Hıyanet hainlik demektir. Allah'a hainlik nasıl olur? İşte demin dedim ya, Allah'a nasihat da olmaz, hainlik de olmaz esasen. Sen Allah'a ne zarar verebilirsin ki hainlik? Ama senin niyetin miyim? Senin faaliyetin miyim? Senin çıkış tarzın, hareketin miyim? Sen efendim İslamiyet'in dünyada zelil olmasını, hakir olmasını, efendim İslam ehlinin itibarsız olması istediğin zaman Allah'a hainlik oluyor bu. İslam'ın yücelmesini, dünyaya hakim olmasını, Kur'an'ın hükümlerinin aziz olmasını falan istediğin zaman bu ne oluyor? Bu da Allah'a nusuh oluyor. Yani Allah'ın iyiliğini istemek. Yani ne demek? Allah'ın yolunun, davasının iyiliğini istemek oluyor. Ondan sonra Resulü için nasihat. Din nasihatten ibaret. Resulü için nasihat ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini istemek. Bak bu olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden dua da istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardım da istemiştir. Çünkü bu dine hizmetinde iyilik isteyen insanlar halis müminlerdir. Münafıklar hep onun kötülüğünü istemişlerdir. İşte Uhud'a giderken Uhud'da kaybetsin. efendim hezimete uğrasın, mağlup olsun, yenilsin. Efendim münafıklar hep böyle dişlerini kıçırdatmışlardır. Arkayı kollamışlardır. Fitne, fesat çıkartmışlardır. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hainlik. Din nasihattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini istemek. Şimdi tabii kendisi aramızda bulunmadığından şahsıyla ilgili bir şey mevzu bahis değildir. Yine onun sünnet seniyesinin yaşatılmasıyla, ihyasıyla, canlandırılmasıyla ilgili nusuh vazifemiz var. İyilik istemek. Bidatleri ortadan kaldırmak, öldürmek, sünnetlerini yaşatmak. Din nasihattan ibarettir. Anladın mı şimdi? Hiç verilen mana ile alakası yok bu mananın. Doğru mana budur. Ondan sonra veli eğimmetil müslümin. Müslümanların yöneticileri için. Şimdi Müslümanların yöneticileri, Cumhurbaşkanımız var işte. Efendim bakanlarımız var vesaire. Bunlar vüzera hükmündedirler. Yöneticilerdir. Ellerine yetki verilmiş. Halk vermiş bu yetkiyi. Şimdi onlar için de din nasihattan ibarettir. Yani onların iyiliğini isteyeceksin. Çünkü Evliya Allah ne buyuruyor? Bir makbul duan var deseler sultan için kullanırım. Yani o zamanki tabirle sultan. Şimdiki işte cumhurbaşkanı vesaire. İlk baş yönetici. Ha bir makbul duan var deseler ona kullanırım için. Onun iyiliği herkesin iyiliği. Onun kötülüğü herkesin kötülüğü. İşte Müslüman bu şurada olacak. Yöneticilere nasihat etmek. Nasihat etmek, vaaz etmek demek değil. Yani elinden göre bir imkan buluyorsan emri bil maruf neyanil münker yaparsın. Herkese yapılır emri bil maruf. Kimsenin makamı, mevkii sizi Allah için doğru bildiklerinizi söylemekten alıkoymasın buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama yöneticilerin iyiliğini isteyeceksin. Bir defa hayır murad edeceksin. Başarılı olmalarını isteyeceksin. Muvaffak olmalarını isteyeceksin. Şimdi terörle bir mücadele var. PKK'sıyla, PYD'siyle, efendim, YPG'siyle, DAEŞ'iyle, IŞİD'iyle, şimdi en beteri FETÖ'süyle, içimiz dışımız hain ve terörist kaynıyor. Bu noktada hükümet muvaffak olsun. Cumhurbaşkanı bu işte yalın kılıç gidiyor. Mahfuz olsun. Ondan sonra efendim işte komutanlar korunsun, başarılı olsun, muvaffak olsun. Şu terörün bir an evvel kökünü kazısınlar. Memlekette huzur hakim olsun. Ha bu niyetler, bu dualar, bu dilekler, bu gayretler nus budur, nasihat budur. Yoksa sen gidiyorsun lafta ağızda iyilik istermiş gibi konuşma yapıyorsun. Vaaz eder gibi şeyler konuşuyorsun. İçinden de ya bunlar kaybetsin, helak olsun. Bu iyi bir şey değil. Bu hainliktir. Sonra din nasihattan ibaret. Kim için? Veli ammetil müslümin. Müslümanların toptanı için. Yani ne demek? Zerre kadar imanı olan her Müslümanın iyiliğini isteyeceksin. Kafirlerin de kötülüğünü istemeyeceksin. Şu manada Müslüman olmalarını isteyeceksin. O da onların iyiliğidir. Hani sen bu adam kafir kalsın da ebedi cehenneme gitsin. Yani imansız ölsün cennete gidemesin. Bu da iyi bir şey değil. Bu da nedir? İnsanlara karşı, insanlığa karşı hainliktir. Biz herkesin Müslüman olmasını istiyoruz. Şu anda Netanyahu Müslüman olsa, cennete gidecek olsa, imanlı ölecek olsa bana ne zarar var? Ben efendim Müslüman düşmanı da olsa, hain de olsa, zalim de olsa ona da Allah hidayet versin. Allah Teala ona da iman nasip etsin. Bu düşüncede bir insanım. Kimseye şahsi nefsi bir razım karazım olup da ya bu kafir ölsün de cehenneme gitsin. İnsan düşmanı için bile istememeli. Ama tabii insanın içinde başka pazar var, ağzında başka çarşı var. O ayrı bir şey. Genel manada bütün Müslümanların iyiliğini istemek. Buraya tabii muvazzaf, gayri muvazzaf, etkili, yetkisiz herkes giriyor. Herkesin iyiliğini istemek. Yani hepsi başarılı olsa, muvaffak olsa, hayrı bulsa, iyilik yapsalar bizim ne zararımıza ya? Bu zincirleme bir olaydır. Bu yöneticilerin salahı, hidayeti, irşadı ve başarısı herkese sirayet eder. Bu noktada ne olur? Ben de evimde huzurlu otururum da. Bir yanlışlar yapılınca ne oluyor? Kafamıza bombalar yağıyor, uçaklar ses bombalarıyla kafamızdan geçiyor. Herkesin evinde huzuru kaçıyor. Yani sen burada şimdi yöneticinin işi rast gitmesin diye düşündüğün zaman senin de işin rast gitmeyecek. Bu memlekette terör devam ederse sana da vuracak, çocuğuna da vuracak. Efendim bunlar nasıl adamlar ya? Öyle insanlar var. Oturduğu dalı keserler yani. Kamikaze yani, adam kendisini intihar ediyor. Bir şey düşünür mü bu ya? Kalkıp çoluğun çocuğunu tarayan bir zihniyet var. Ya böyle bu kafada efendim akılsız ahmak adamlar olursa bunda nasıl beklenir mi? İyilik istemek beklenir mi? Ben canavar olmuş ya. İnsan sınıfından hariçtir. Yavrun yapmayacağı işkenceyi yapıyor. Kendi çoluğuna çocuğuna yapan var ya. Onun için İslamiyet bizden hayırseverlik, hayırhahlık, nasihlık, nasuhluk, iyilik isteyicilik, tamam mı? Dua edicilik vasıflarını istiyor. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Bak hepinizin iftar sofralarınızda, tam iftara yakın dakikalarınızda müstecap ve %100 makbul dualar hakkınız var. Ve inne lillahi teala indel iftar elfe elfi atiqin minen nar kullum kad istevcebun nar. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Her iftar saatinde yaklaşıyoruz. Allah-u Teala'nın cehennemden beraat verdiği, azat ettiği, boyunlarını halas ettiği 1 milyon azatlı var. Yani 1 milyon, tabii ki 2 milyar Müslüman nüfusa itibar ediyoruz. Çünkü kafirler Müslüman olmadıkça cehennemden azat olamazlar. O zaman tabii bunun çoluğun çocuğu ne kadar çocuk var tam bilmiyorum ama yüzde ne kadarı çocuğa tekabül eder nüfusların. Onlar da buluğa ermemiş. Onları da şeyden çıkarıyoruz. Yani beraat alması şu anda icap etmiyor. Cehennemlik bir durumu yok. Yani bir milyar diyelim bir Müslüman var. Ehl-i Sünnet itikadı dışında maalesef birkaç yüz milyon dünyada Müslümanlar içerisinde taife var, güruh var. Bunların da tabii affı mağfireti çok söz konusu olmuyor. Çünkü Berat gecesi bile af olmayanlar arasında ne var? En başta illa men kâne fîli ehî şehnâ. Müslüman kardeşine karşı kin tutanlar Berat gecesi de af olmuyor. Ramazan iftarında da af olmaz tabii bu demek. Şimdi ulema ne buyuruyorlar? Bunların en başında Şia taifesi geliyor. Çünkü neden? İnsan normal bir Müslümana kin tutarken af olmuyorsa, ya Ebu Bekir Sıddık'a, Hazreti Ömer Efendimiz'e Hazreti Ali'nin hakkını gasp etti diye iftira atan, Ebu Bekir Sıddık'a biat edenleri kafir sayan, on binlerce, yüz bin küsur sahabeyi kafir sayan, Ayşe annemize iftira atan, kötü iftira atan, Hafsa annemize efendim bize, annelerimize lanet okuyan vesaire vesaire. Şia'nın şenayi, kabaihi bitmez. Bunların Müslümana kin tutan af olmuyorsa ya sahabeye kin tutan af olur mu diyor alimler. Dolayısıyla burada en başta Ehl-i Sünnet'e kin tutan, sahabeye, tabiine, ulemaya, evliyaya kin tutanlar geliyor. Bu itibarla siz onlardan değilsiniz elhamdülillah. En azından bizi dinleyenlerin ekseriyetine göre konuşuyorum. Belki bazıları ne diyecek ne demeyecek diye öyle rastgele açıyorlar, takılıyorlar. Efendim, belki konuşma üslubumu beğeniyorlar ama konuştuklarımı tasvip etmiyorlar. Öyle de bir değişik insanlar var. Ben onları efendim yine de dinlesinler. Mutlaka dinlemekte fayda vardır. Hidayetin hangi kelimede olduğu, hangi sohbette gizli bulunduğu belli değildir. Belki bir kelime insanın hidayetine vesile olacaktır. Bunlar 1 milyon azatlı her iftar saatinde ki biz bunlara namzetiz. Yani bu bir milyara namzetlerdeniz. Neden namzetler deriz? Kafir olsaydık namzet olmayacaktık. Yani aday olamayacaktık. Kafir değiliz, Müslümanız. Ehl-i Sünnet dışı fırkaların itikadına sahip olsaydık yine adaylıktan çıkıyorduk. Adaylık başvurumuz, dilekçemiz reddedilecekti. Şimdi aynı zamanda Ehl-i Sünnetiz. Ehl-i Sünnet itikadında olmamız hasebiyle ne kadar da günahkar olsak, namazlarımızda gevşek olsak, içki, kumar, faiz, zina, yani hangi günah olursa olsun bir Müslümanın tevbe ettiği zaman af olunmayacağı bir günah yok. Bazı kere adam tevbeye de muvaffak olaması Allah'ın mağfiretiyle de Müslümansa eğer, öyle de af olabilen var, şefaat yetişen var, rahmet erişen var. Yani Müslüman ve Ehl-i Sünnet olanlarda efendim kurtulma ümidi çok fazla. şefaatiyle ehlil kebairi min ümmeti. Hadis-i şerifini güzel anlarsak, benim şefaatim ümmetim içerisindeki normal küçük orta günahkarlar için değil, büyük günahkarlara tahsis edilmiştir. Çünkü zaten diğer günahlar, dünyada çektiğimiz sıkıntılar, açlıklar, susuzluklar, efendim fakirlikler, yoksulluklar, ondan sonra hastalıklar, dertler, kederler, bizden önce ölenlere üzülmeler vesaire vesaire. Yani. Bütün bunlar kefaret olduğu için insanı tertemiz ediyor. Ama büyük günahlarda bazen özel tevbe iktiza ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki adam tevbe edememiş veya tevbe etmiş kabul ettirememiş. Yani şartlarını ihlal etmiş. Yani tevbe de biliyorsunuz bir daha yapmama sebat lazım, azim lazım vesaire. Onlara da benim şefaatim erişecek buyuruyor. Ben büyük günahkarlara sakladım şefaatimi buyuruyor. İşte bu Müslüman olup ehl-i sünnet itikadında olanlar için çok büyük bir devlettir, o nimettir. Bu müjde yani. Şimdi onun için iftar saatinde de Allah Teala'nın demin dedim ya rahmet erişir. Rahmet nasıl erişiyor? Rahmet vesilelerle erişiyor. Yani Allah Teala sebepler tayin etmiş. Bak şimdi Kadir Gecesi'ni arıyoruz, arayacağız. Önümüzdeki en kuvvetli ihtimal, şu an için en kuvvetli ihtimallerden en yakın şey Bedir Gecesi. Yani bu pazar değil, bu önümüzdeki pazar değil, bir dahaki pazarı pazartesiye bağlayan gece 17. gece. Gecelerin şahı. O gecede Kur'an indirildiği ne dair ayet de var. Ha tabii Kur'an'ın tamamı olmaz da bazı ayetleri Bedir'le ilgili ayetler olma durumu esasen cumhura göredir. Ama Kadir Gecesi olduğuna dair sahabeden yemin edenler var. Ve çok önemli. Biz inşallah Hayder'de, Fatih'teki Halit Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Yesevi Derneğimiz, Hoca Ahmet Yesevi Derneğimizde bir kutlama yapacağız. İnşallah. Yani saat 6:30'dan sonra başlayacağız. İftardan önce Bedir kıssasını inşallah okuyacağız. İftarı orada yapacağız. İftardan sonra efendim gelenler davetlidir. Hanımlara yer yok. Erkek cemaatimiz davetlidir. Ondan sonra akşam yatsı arası Bedir ehlinin mübarek isimlerini sayacağız. Onlarla tevessülat yapacağız. Ve böylece teravihi de inşallah fakir kardeşiniz kıldırırım yani. Şimdi önümüzde böyle ümitli geceler var. Ondan sonra zaten 10 geceler giriyor. 10 gecelerin hepsi ümitli. Ondan sonra onların tek geceleri çok ümitli. Bu sene cumartesiyle Ramazan girdiği için 23. gece çok hassas. 27 zaten bütün ümmet tarafından genel kabul görmüş. Ha. Allah Teala rahmetini eriştirir ama bir vesileyle. Sen şimdi bu mübarek gecede yine kahvedeysen, meyhanedeysen, kerhanedeysen affedersiniz. Yani sanki beni affetme dercesine tavır içindesiniz. O zaman insanlar Allah Teala'nın kendini affetmeleri için bahane arayacak, çare arayacak. Bu itibarla iftar saatleri Ramazan-ı Şerif'in her gününde mevcuttur. Yani her gün oruç var. Dolayısıyla iftar var. Şimdi birazdan o saat, o hassas saat karşınıza gelecek. Bunu değerlendirmek lazım. Ben seni dinlerken hocam dua mua yapmayı unutuyorum. Niye unutuyorsun ya? Dua kalben de yapılır. Dilden de yapılır. İkinci bölümde inşallah ne dualar yapacağınıza dair bir iki dua öğreteceğim. Yani iftar saatinde yapmanızla ilgili önemli bazı duaları zikredeceğim inşallah. Daha hiçbir şey anlatamadık yani. Ramazan-ı Şerif başladığından beri efendim. Ben tabii böyle yarım saat 40 dakikalık şeyler beni korutmuyor, açmıyor beni yani. O bakımdan birçok şeyi konuşamadık bu sene. Sizler de oruçlusunuz, kafanızda çok yormak da istemiyoruz. Bu saatlerde çok uzun sohbetlere de şey olmuyor. Hal ve mecal olmuyor. Ben konuşabilsem sen dinleyip anlayacak halde değilsin. Onun için tabii böyle bir ara da veriliyor. İşte bir rahatlık olsun falan. Şimdi her biri cehennemi hak etmiş. Azaba girmeyi kesinlikle hak etmiş. Yani bugün ölse bugün cehennemlik. Yani hakkındaki vaziyet, rapor, sağ sol işte sevap günahları yazan meleklerin dosyaları itibariyle veriler, yani verilere göre bakarsan yani bu seçim kaybedilir yani. Yani bu adam cennetlik olamaz yani. Allah'ın rızasını kazanmayı hak etmemiş. Bu da ne demek? Cehennemi hak etmiş. 1 milyon kişi bak, 1 milyon cehennemi hak etmiş. Şimdi hemen ben düşünüyorum. Ben tabii ki cehennemi hak etmişlerden olabilirim. Olma ihtimalim var. Asla cenneti kesinleştirmiş birilerinden biri olarak kendimi görmüyorum. Görmüyorum yani, bilmiyorum tabii, en fazla diyemem ama Allah'tan yani azabından çok korkanlardan biriyim. E sen ne günah yapıyorsun ki, büyük günahım var bilmem ne sen, yoksa bize başka konuşuyorsun, arkadan başka günahlarla mı uğraşıyorsun falan gibi, bu manada konuşmuyorum. Ama tabii ki riya girebiliyor. Efendim ki insan içine bir nefis geliyor, kibir gelebilir, ucub gelebilir, kendi beğenme gelebilir, gıybet dedikodu günahları olabilir. Anlamadan dinlemeden iftira hiç karışmam, Allah şahit. Ama işte bilmezsin edersin, biri bir şey der, ya falan öyle mi dersin falan, bunlar kötü şeyler tabii. Karışmış olursun işin içine. Anlar anlamaz, bilir bilmez günahlara bulaşıyoruz. Ha, kasıtlı bir büyük günah olarak bildiğim şu anda bir şeyim yok. Ama şimdi küçük günahlar da var. E sen şimdi küçük günahlardan Allah beni azap etmez diye bir garantin yok. Ehl-i Sünnet itikadına göre büyük günahını bağışlayabilir, küçük günahından gel buraya diyebilir diyor. Ve cüzül akabu ale's-sagîrati ve'l-afvan kebîrati. Ömer Nesifi itikadımızın metnindedir. Yani Allah Teala bir adamın içki günahını efendim, hadi seni affettim, başka yaptığım bir iyiliğe saydım deyip affedebilir. Affedebilir. Yani sen Allah'a ne yapamazsın? Engelleme koyamazsın. Ya bunu nasıl affediyorsun? Ya Rabbi bu adam çok bozuk adam yani. Ya sana ne ya? Rahmet onun değil mi? Ama öte yandan da ne yapabilir? Gel buraya bakalım, sen ne yaptın? Ne yaptın? Ayakta işedin, üstüne bir şey sıçrattın. Azap edebilir. Yani bu zina gibi bir büyük günah değil. İdrar sıçratmak üstüne. Ama feyne âmmete azâbil kabrimini, kabir azabının toptanı idrardandır. İdrarda korunmamak, üstüne sıçratmak. İstenzivü minel bevl. İdrardan sakının. Kabir azabının toptanı ondandır. E şimdi yani bu normal listede, büyük günahlar listesinde çok saydığımız bir şey değil. Ama bak Bukhara hadisinde de ve mâ yu'azzebân fî kebîrin. Çok büyük bir günahtan dolayı azab olmuyorlar. Bak dedikoduyu bile burada kebairden saymadı. Yani büyük günah derken siz büyük saymıyorsunuz. İki kabiri gösterdi. Bir tanesi laf taşırdı buyurdu. Kâne hadûmâ mşibin nemîmâ ve kâne lâhâr. Lâstetir an bevle. Biri idrardan örtünmez, sakınmaz. Tedbir almaz, hani sıçratır. Diğeri de laf taşırdı. Size de sorsam büyükte bir günah demezsiniz. Ama şu anda bu kabirdekilere azap olmuyor buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Bukhari hadis-i şerifidir. E şimdi o zaman yani kimse ben cehennemi hak etmedim, ben ne yaptım ya, ben içkim yok, kumarım yok, faizim yok, fuhuşum yok diye kendinizi avutmayın. Herkes cehennemi hak etmiş bir konumda şu an için olabilir ve bugün ölse belki de cehenneme gidecek durumda olabilir. Ama Allah Teala rahmet kapılarını açtı şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, şu mübarek iftar saatlerinde, şu mübarek Ramazan-ı Şerif gecelerinde teravihlerle vesaire cemaatle namazlarla kefaretler, günahları temizleyecek efendim işaretler, müjdeler, müjdeci ameller, salih ameller tayin etmiştir. İşte bunlardan biri de iftar saatinde duada bulunmaktır. Gerçi hani bir hadis-i şerifte de buyuruyor. La tektubu li'abidiyye suvvam seyyiyeten ba'del asr. Yani ikindiden sonra artık günah yazmayın. Çünkü ikinden sonra akşama yaklaşıyor. Şey, tabii açlık ve efendim susuzluk, hele ki uzun mesaisi olan, sıcak yerlerde çalışan, çok terleyip tuz kaybeden insanları da düşünürsek, herkes evinde serin yerde klima altında oruç tutmuyor. E o zaman yani Mevla'da öyle bir şey de var yani. Yani ikindiden sonra görmezden gelin ey meleklerim, oruçlu kullarım için buyuruyor. Çünkü hakikaten çok sinirli oluyorlar. Hele bir de sigara içenlerin kafasına duman vuruyor. Yani öyle bir şey ki herkesin kalbini kırıyorlar yani. Çok bağırıp çağırıyorlar, etrafı da döküyorlar yani. Fakat Mevla da buyuruyor ki bu oruçtan açlıktan falan da biraz bunların şu sinirleri, sistemleri bozulmuş oluyor. O yüzden ikindiden sonra, yani ikindi de derken hasta saniye olarak İmam-ı Azam Efendimiz'e göre de düşünürsek son bir saat kala diyebiliriz yani. Son bir saat kala tam da bizim vaaza başladığımız nokta. Zaten pek günah yapacak vakitte bulamıyorsunuz. Pek gücünüz de kalmaz yani, insanın gözünün feri de kalmıyor ki sağa sola baksın. Ve bu saat hakikaten bu noktada günahların dahi yazılmadığı bir hassas saat diyebiliriz. Hakim için ama oruçlu kullarım için buyuruyor. Yoksa sen şimdi oruç yok, namaz yok, abdest yok. İkindiden sonra ben de günahsızım. Ne günahsızsın ya? Biz öyle mi dedik şimdi? İşte iftar saatinde 1 milyon cehennemden azatlı var. Ve bunların hepsi de cehennemi hak etmiş kimselerdir. Ve bunlar bu iftardan önce ölseler cehenneme gidecektiler. Bu iftarda ne yaptılar? Dua ettiler. Şimdi onun için ikinci bölümde inşallah affı mağfiretimizi temin edecek. Bizi anamızdan doğmuş gibi günahsız edecek bir dua tembihleyeceğim size. Dergide de var, sayfası söylerim. Kitapta da var, Ramazan Risalesi'nde var yani. Bu duayı mutlaka iftarda bari okuyun. Yani uzun dualar var ama hiç olmazsa yani yarım dakika tutmaz. Çoluk çocukla okuyun buyuruyor. Onları biraz tembih edeceğim. Bu usta dikkatinizi çekeceğim. Onun için bu gece affolabiliriz mesela. Bu gece iftara yakın mağfiret olabiliriz. Bağışlanabiliriz. Onun için herkesin iyiliğini isteyelim. Geldik başına döndük. Din nasihattan ibarettir. Yani iyilik istemek. Yoksa gidip adama vaaz-ı nasihat o dinin içindeki konulardan biridir. Ama dinin tamamını teşkil etmiyor. Ama bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Din nasihattan ibarettir yani. Yani eşittir nasihattir. Nasihat ne demekmiş? İyilik istemek. Bir Allah için, Allah'ın dininin, İslam'ın efendim iyiliğine çalışacaksın, iyiliğini isteyeceksin. Tabii bu duayla da olur, yetmez. Bizzat icraat lazımdır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin, çünkü o sağlığında olsaydık onun iyiliğine çalışırdık, yanında bulunurduk falan filan. Ama şimdi vefatından sonra onun sünneti aramızda emanettir ve bize vasiyetidir. Namaz bize vasiyetidir. Efendim işçilerimize iyi davranmak vefatını ederken son nasihatidir. Bunların bu hususlarda iyilik düşünmek. Sonra Müslümanların reisleri ve liderleri, şimdi yöneticilerimiz var. Bunların iyiliğini istemek, başarısını istemek, bütün ümmetin iyiliğini istemektir. Ve bunlar için duacı olmak. Sonra bütün Müslümanların iyiliğini istemek. Ben kazanırsam bundan kazanabilirim. Niçin? Herkesin iyiliğini istiyorum ben. Hakikaten kimsenin kötülüğünü istemem. Düşmanım olsa Allah'ı dert versin, düzelsin ya adam ya. Ehli sünnete gelsin yani. Ben bu kadar reddiye yaptığım insanlardan hiçbirini şahsi bir gıcıklığım yoktur yani. Ve şimdi Mustafa İslamoğlu el sünnete döndüm dese, gerçi sünniyim diyor ama şu andaki bu durum onu göstermiyor. Kadere inanmayanın sünnisi mi olur? Müslümanı bile olmaz. Şimdi bu insanlar şu anda gelseler, seni beni geçseler yani şey olarak, amelde ben zaten iyi bir durumdayım demiyorum da, yani itikadi noktada elhamdülillah o kesin el sünnet üzereyim. Ha bu noktada seni benim önüme geçseler, daha büyük bir el sünnet mücadelesi verseler, ben isterim yani. Yok benim alanıma giriyor. Yok bana rakip oluyor, yok benim cemaatim azalıyor, yok benim reytingim düşüyor, yok bizim derneğe yardım gelmiyor. Vallahi lazım billahi kerim. Hiç böyle bir derdim olmamıştır. Maalesef bu sıkıntılarda olanlar tanıyorum. Bu sıkıntılarda olan İslami kurumlar, kuruluşlar tanıyorum. Maalesef. Olmamalı yani. Keşke herkes bu yola gelsin sen. Allah'ın cenneti geniş, Allah'ın rahmeti geniş. Sen mi rahmetten mahrum kalacaksın yani? İyilik istemek, hayır hahlık. Bütün Müslümanların. Onun için bu sohbetleri yapıyoruz. Onun için 40 senedir bir şeyler konuşuyoruz. Belki birine, onun için en başa dönersem girdiğim noktada işte 20 dakikalık bir videoda bazı açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarım ne için? Askerimizin iyiliği için, polisimizin iyiliği için, yöneticilerimizin iyiliği için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar. Nazara dikkat çektim. Ondan sonra tedbire dikkat çektim vesaire. Ama önemli bir konuşma. Mutlaka onu bizim siteye girip dinleyin, dinletin. Çünkü biz iyilik istiyoruz. Fesat, ifsat istemiyoruz. İyilik isteyenlere kulak vermek lazım. Oradan fayda görürsün. Öbür türlü gösteriş için efendim her konuda vırt zırt açıklama yapmak bu lazım değil. Ama bir faydan varsa onu da gizlememek lazım. Ümmete ulaştırmak lazım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. İnşallah ondan sonra devam edeceğiz. İkinci bölümde dedim ya, af olmamızı kesinleştirecek bir dua, bir zikir de var. Onları öğreteceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Birinci bölümde zikrettiğimiz üzere Allah-u Teala kullarını bağışlamak için çareler ve bahaneler yaratmıştır. Bir insan Allah-u Teala'nın yönetiminde olduğunu biliyorsa, kendisini onun yarattığını ve öldüreceğini ve tekrar dirilteceğini ve sonra hesaba çekeceğini ve bunun neticesinde ya cennete ya cehenneme göndereceğini biliyorsa, yani buna inanıyorsa bir insan, mutlaka başın çaresine bakar. Aklı da varsa. Zaten aklı yoksa bunu da bilmez. Akılla iman mütelazimandır. Yani akılsız iman düşünülemez. Gerçi her akıllı imanlı değildir ama imanlı olmayan da zaten esasen kamil manada akıllı değildir. Çünkü akıllı olsaydı el aklu ma yubaiduke an mevatinil helekat. Akıl seni tehlikelerden uzaklaştırana derler. Akalden gelir. Akal bağ demek. E sen şimdi hem akıllıyım diyeceksin hem kendini cehenneme atacaksın. Ne yapacaksın? Kumar oynayacaksın. Faiz yiyeceksin. Milleti dolandıracaksın falan. E böylece kendini cehenneme atacaksın. E sende akıl var mı şimdi kendini ateşe atan da? Ama millet de sana ne diyecek? Sende akıl yok. Ama senin için lan ne uyanık adam, ne akıllı adam, piyasayı dolandırdı kaçtı diyen daha manyak. Senden daha manyak oluyor o zaman. Çünkü neden? Sen kendini cehenneme atacak günahlar işliyorsun. Belki sen keşke yapmayaydım diye pişmanlık da çekiyorsun. O da belli değil. Fakat birileri sana özeniyor. Hem akıllı geçiniyor hem de ateşe atlayana özeniyorsa bunda usturanın ağzına sürülecek kadar dahi akıl yoktur. Tehlikeden kendini uzaklaştıran işe efendim fikre, düşünceye sahip olana akıllı diyorlar. Risale-i Kuşeyri'ye de geçer bu. Peki sen nasıl hem akıllıyım diyeceksin, hem Allah'a ahirete inanacaksın. Cehennemde ebedi yanmak var tabii kafir ölürsen. Müslüman ölsen de günahların kadar yanma tehlikesi var. E bu da 7000 seneye kadar uzanabiliyor. E bu kadar büyük tehlike ateşte yanma tehlikesinden daha büyük tehlike olabilir mi? E sen şimdi bu tehlikelere maruz durumdasın. Her anda ölebilirsin. Bu işi de düzeltemeyebilirsin çünkü. Yani birçok insan aniden ölüyor ve tevbeye de muvaffak kılınmıyor. Onun için helekel müsevvifun. Yakında tevbe ederiz diyenler helak oldu. Tevbeyi hemen yapıp pişman olup dönmen lazım. Aksi takdirde yakında senin elinde mi? Mâme zâfâte vel mü'emmelu gayb felekes sa'atü leti entefiyye. Geçenler elinde değil. Bak bir dakika evvel lin şu anda geri döndüremem. Birinci bölümdeki dakikalarımı bir daha ebediyen efendim geri getiremem. O fırsatı bir daha değerlendiremem. Orada ne dedimse o kaldı. Sen de orada ne yaptınsa o kaldı. E gelecek zaten kayıpta. Bir dakika sonrasında hayatta mıyım belli değil. Adam canlı yayında ölüyor. Konuşurken ölüyor. Program bitsini de beklemiyor Hz. Aleyhisselam yani. O zaman senin elinde ne var? Senin elinde aldığın nefes var da o da çıkmadan. Yani aldığın nefesi geri çıkartmadan ne yapıyorsan yap. Verdiğin nefesi geri almadan tevbe ediyorsan et. Bu gerçekçiliktir. Bunun dışındakiler hayalciliktir. Sen neye biliyorsun ki 2 dakika sonra tevbe ederim? 10 sene sonra tevbe ederim? Hele bir 40 yaşına geleyim. Hele bir 70 yaşına geleyim. Bu ne saçma işler. Yani zerre kadar aklı olan ve imanı olan bir insan her an ölebileceğini bilen, düşünen ve öldükten sonra da tevbe kapısı kapanıyor. Ameli salih kapısı kapanıyor. Bir kere Allah diyemez. Bir Sübhanallah diyemez. Bunu bilen bir insan nasıl durur da zikretmez Allah demez ya? Nasıl durur da estağfirullah demez ya? Nasıl şu mübarek iftar saati yarın iftarına kavuşacağım belli değil. Daha bu iftara bile 15-20 dakika var. Bu iftara bile kimsenin kimi kavuşacağı belli değil. Şu dakikadan sonra dünyada kim bilir ne kadar insan iftar edemeden ölecektir. Tabi herkesin iftarı da İstanbul'a göre ayarlı değil. O da ayrı dava. Çok, bir kısmı da şimdi iftar çoktan etmiştir. Ama şu an Türkiye'yi hesap etsek, şu bizim yöremizdeki iftarı hesap etsek 20 dakikada kaç kişi ölecek ya? Ölecek yani. Dakikada bir ölüyor insanlar. O zaman bunlardan birinin sen olmayacağın ne belli, ne garantim var. Hemen kelime-i şehadet, hemen tevbe istiğfar, hemen Sübhanallahi ve bihamdihi zikrinle meşgul olsana. Görüyorsunuz işte. Bu itibarla Şimdi size teşvik mahiyetinde bir hadis-i şeriften bir bölüm okuyacağım. Bu hadis-i şerifte, yani Ramazan-ı Şerif'te artık bundan sonra birkaç günlerdir işte laf lafı açıyor, konular değişiyor. Giremedik buna, çok istedim baştan beri. Şimdi inşallah diyelim, yine benim şimdi işime belli olmaz. Bir konu daha açılır. Ama inşallah şimdi bu hadis-i şerifi okuyacağım. Kulağınıza küpe edin. Bak şimdi 10-15 dakikalık bir bölüm kaldı. Kulağınıza küpe edin Ramazan-ı Şerif boyunca. Bunu yaparsanız iflah olacaksınız. Bu dediğim, bu hadis-i şerifi yaparsanız Allah'ın rızasını kazanacaksınız. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra kesin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kesin buyuruyor, rızayı kazanacaksınız. Bak, rızayı kazandıktan sonra lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Cennette sizin olacak, cemalullah'ta sizin olacak, rızaullah'ta sizin olacak, likaullah'ta sizin olacak, huslette sizin olacak, dünya imkanları da sizin olacak, ahiret imkanları da sizin olacak. Allah'ın gazabı söndü mü? Senin hakkında yani. Mevla'nın gazabı kalktığı zaman rızası geliyor. Rahmeti geliyor. Rızası ve rahmetiyle beraber de maddi manevi tüm imkanlar ve nimetler görüyor. Çünkü acıdığına eziyet etmez. Zaten haşa kimseye zulmetmez. Ama merhamet ettiğine, rahmet ettiğine eziyet etmez. Efendim işte musibetler gönderir adamı kazandırmak için. Ama şunu da yapabilir. Adamı zikirle, ibadetle de kazandırabilir. İlla musibet ne lazım? Yani sen Mevla'ya şunu diyemez misin? Şu duayı iftar saati de yapamaz mısın? Ya Rabbi sen beni seviyorsun, biliyorum ben Müslüman kulunum. Müminler senin dostundur. Umumi velayet, umumi dostluk içine girmişim. Allah veliyyüllezine amenü. Özel evliyadan değilsem de umumi evliyadanım. Çünkü bütün müminler umumi evliyadandır. Dostlardandır. Düşman değiliz Allah. Zerke bennallâhe mevlellezine amenü. Allah iman edenlerin Mevlasıdır. Yani iman edenleri. Biz de Müslümanız. Ne kadar da günahkar isek de. O zaman Allah bizim dostumuzdur, sahibimizdir, yarımızdır, yardımcımızdır. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel sahip, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. O zaman dersin ki kurban oldum Allah. Biliyorum ben çok günahkarım. Biliyorum sen benim dostumsun. Sen de benim azabımı ahirete bırakmamak istiyorsun. Onun için dünyada bana hastalıklar, musibetler falan vererek horluklar, hakirlikler, zilletler, fakirlikler vermek suretiyle beni temizliyorsun. Ama kurban oldum Allah'ım. Ben bunlara da dayanamıyorum. Ne olacak o zaman? Sen affı mağfiret sahibisin, kerem sahibisin. İlla adama musibet vererek affetmek sana efendim mecbur edilmiş bir şey değil haşa. Sana kimse bir şey icbar edemez. O zaman kurban oldum. Bana zikir ederek kefaret nasip eyle. Namazla oruçla temizlik nasip eyle. Zikrini ağzıma alıştırarak efendim onunla af olmam nasip eyle. Dualarla iftar saatinde af olmam nasip eyle. Mesela bu sene Kadir gecesi hangi gece? Kurban olduğum işte Ramazan'ın başında bir dualar var. Okuyun hilal dualarını dedim size. Orada mesela ne vardı bir duada? وَوَفِّقْنِي لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَجَعَلْ حَالِي خَيْرًا مِنَ الْبِشَهْرِ Ya Rabbi bu sene Kadir gecesine denk gelmemi kabul saatine, meleklerle musafaha saatine, meleklerin selamının tecellisinin geldiği anı yakalamayı bana benim bu yakalamaya muvaffak eyle. Ve Kadir gecesini hakkımda binaydan hayırlı eyle. Zaten binaydan hayırlı değil mi? Ya binaydan hayırlı ama hakkımda. Ne demek hakkımda? Bütün Müslümanlar Kadir gecesi ihya edebiliyor mu? İbadet edebiliyor mu? Bu kadar Müslümandan efendim Kadir gecesinde bile içki içen yok mu? Bir de şu tehlike var. Bütün millet takvime bakarak 27. geceyi kesin biliyor. Halbuki 27. gecenin Kadir gecesi olduğuna kimse yemin edemez. Hele bu sene 27. mi olduğuna hiç yemin edemez. Kadir gecesi gezdiğine göre. Peki sen ne yapıyorsun o zaman? Sen şöyle yapıyorsun. Yani mesela 17. gece Kadir gecesi olabilir, 23. gece olabilir. Diğer gecelerde de rivayetler olan 19'da da var. Birçok hadis-i şerifte İbn-i Ebi Asım kitab-ı sünnesi sahih bir kaynak. Onu da alıyor. Şimdi birçok gece hakkında hadis-i şerif var. Kadir gecesi olma ihtimali. Sen de işi 27'ye sabitlediğin için geri kalan gecelerde yine günah işleyebiliyor adam. Öyle adamlar var, namaz kılmıyor. Sadece 27. gece kılıyor. Diğer Kadir gecesinde namazı terk ediyor. Yatsının namazını kılmamış uyuyan adamın ondan daha büyük günahkar yok ki. Zinadan da büyük günah, faizden de büyük günah. Adam öldürmekten de büyük günah. Namazsızlık, uğursuzluk. Bir vakit namazın terki. 80 sene cehennem azabının mucib bir günah. Kasten terk etmekten bahsediyorum. E hal böyle olunca sen başka geceler kılmıyorsun. Çok en büyük günah işliyorsun. Ekberul kebair. Şirkten sonra en büyük günah namaz kılmamak. Ama sen onu da 17. gece yine yatsıyı kılmadan yatıyorsun. Bırak teravih. Teravih konuşmuyorum. Teravih farz değil, vacip değil. Çok kuvvetli sünnet olmakla beraber. Ama sen o zaman ocağın batar. Onun için duada ne dedirdi? Büyüklerimiz ne dua buyurdular? Ramazan'ın başındaki dua. Ben Ramazan'ın başında onu okumadım. Görüyor musun? Yandım, yıkıldım deme. Şimdi de okuyabilirsin. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nin baş tarafında işte ilk sayfalarda 7-8 oralarda var. Tam sayfası şimdi hatırlamıyorum. Yani beni Kadir Gecesi'ni bulmaya muvaffak eyle ve Kadir Gecesi hakkımda binaden hayırlı eyle. Kadir Gecesi binaden hayırlı ama Kapalı Çarşı'da çok altın var ama seninle kaç gramın var? Mesela o. Kadir Gecesi binaden hayırlı ama senin hakkında hayırlı mı? Senin cebinden elinde ne var? Kadir Gecesi çıktığında senin defterine ne yazılacak? Af olmuş musun? Azad olmuş musun? Beraatını alacak mısın? Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufiro lumâti kaddemize. İnanarak ihlas ile teravih kılsa, teheccüd kılsa, Kadir Gecesi zaten yatsıyı kılarsa denir mi ya? Yatsıyı kılmasa zaten hepten yoldan çıkmış. Kadir Gecesi ihyası teravih namazıyla sadece teravih bile kılsa geçmiş bütün günahları bağışlanır buyuruyor. Bukhari hadisinde. Böyle bir gecedir. Ama sen o gecede agah olacak mısın? Uyanık bulunacak mısın? Şuurlu olacak mısın? Onu benim hakkımda bin aydan hayırlı eyle. Hal böyle olunca sen kendi hakkında bin aydan hayırlı olmasını talep ediyorsun yani. Farklı bir şey konuşuyoruz şu anda. Bu duaları yapmak lazım. Bu iftar saatinde mesela tam iftara yakın bir iki dakika kala bu duaya başlasan, elhamdülillah deyip hamd etsen, salavat okusan, bu duayı yapsan, ya Rabbi bu sene Kadir Gecesi'ni bulma beni muvaffak eyle. Hakkımda bin aydan hayırlı eyle. İlla Arapça bilmek de şartı yok. Bu duayı otomatiğe alsan ve şu iftardaki dua, müstecep dua hakkını buna kullansan, önümüzde zaten herhalde geçmemiştir. İlk gece olduğuna dair de bazı rivayetler varsa da, yani herhalde geçmemiştir. Daha epey önümüz var. İşte bu sene Allah'ın izniyle Kadir Gecesi hangi geceyse, yani 27 değilse bile bu sene, bu duayla inşallah iftarda da %100 kabul oluyor ya, belki bu duayla bu sene tam Kadir Gecesi'ne isabet alırsın. İşte Mevla sana çareler yarattı. Ya bunlardan birini kullanacaksın. Bunun için en büyük çare Kadir Gecesi'ni ihya. En büyük çare Ramazan orucu. En büyük bahane af olmanın vesileleri. Teravih namazı. Men kâme Ramazane sade Kadir Gecesi'nde demiyor ki. Diğer Bukhari hadisinde iman ile ihlas ile bir ehl-i sünnet itikadı olacak bir de Allah için. Öyle arkadaşlar teravihe gidelim dedi ben de gittim olmayacak yani. Sırf Allah için ihlasla kılarsa teravihlerini Ramazan boyunca bu hadiste Ramazan'ın tümünün ihyası. Yani teravihi söyleniyor. Gufiro lumâti kaddemizem. Geçmişin hepsi af oldu gitti. Bundan dolayıdır ki insan imanlıysa, akıllıysa, her an ölebileceği şuurundaysa bu işte öldükten sonra düzelemez. Telafisi yok. Fırsat şu fırsat, şu dakika, şu saniye, şu nefes af olmak için vesiledir diye bilecek. Akıl bunu diyor zaten. Zerre kadar aklı olan bunu düşünür yahu. Yoksa nasıl ebedi cehenneme veya muhakkak da olsa binlerce sene azaba veya bir sene yanmak ne demek ya? Bir dakika girip çıkmak ne demek ya? Yani cehenneme azabın Müslümanlar hakkındaki ednası zaten kafirleri çıkmayacağı için onlar hakkında ednası alası yok. Derekat bakımından, tabakalar bakımından var cehennemin içinde. Ama çıkmak bakımından mevzu yok. Ama Müslümanlar da hani ne kadar önce çıkar? Hiç girmeden kurtarabilir mi? Girerse ne kadar yanar çıkar? Bu hesaplar yapılabiliyor. Ama buyuruyor ki hadis-i şerifte en aşağı adamı böyle bir sokup çıkaracaklar diyor. Yani bu gamse bir daldırıp çıkartmak demektir. Bir daldırıp çıkartınca da kömür gibi sipsiyah çıkacak diyor. Bu tabii ki Müslüman çıktığına göre. Ama ne gereği var arkadaşlar? Beş paralık şehvetler için, 10 kuruşluk lezzetler için harama günaha girip de helak olmanın ne manası var? Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Onun için şimdi bu hadis-i şerifte çok dikkatli dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Selman radıyallahu anh rivayet ediyorum. Festekfiru fî min erba'i hısal. Ramazan ayında 4 hasleti çok yapın. Haslet yani faziletli amel demek. Zikir demek. Burada zikir oluyor. Çünkü haslet her zaman zikir olmaz. Zikir de faziletli haslettir. Namaz da faziletli haslettir. Oruç da faziletli haslettir. Ama buradaki konuşulanlara baktığımız zaman hep dilden yapılacak şeyler olduğu için zikir dedim ben. Haslatane turduğune bîmâ rabbekum. İki haslet var ki Rabbinizi razı edeceksiniz. Kesin dedim bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Huzeyme bunu ben sahihinde İbn-i Huzeyme büyük muhaddistir. Sahih. Onu da sahih hadisleri seçtiği bir kitabı var. Sırf sahihleri seçmiş yani. Orada bu geçiyor. İmam Rabbani Hazretleri de yani mektubatta bu hadisi alır. Kısmen alıyor bir kısmını. Şimdi 4 hasleti çoğaltın. Çok yapın çok. Bak Ramazan-ı Şerif'i kaçıncı gün oldu? 5 mi oldu 6 mı oldu neyse. Ne zaman bitecek diye de saymayın da. Kadir gecesine ne geceye denk geldiği için sayabilirsiniz. Burada 2 haslet var. Al, Rabbinizi razı edeceksiniz. Ya arkadaş Rabbini razı ettin mi daha ne arıyorsun ki? Daha ne lazım? Mevla razıysa daha ne lazım? Hiç de lazım değil. Çünkü razı olduğunu abad eder. Razı olmadığını berbat eder. Rıza kazanacaksın. 2 haslet ya. Ve haslatâni lâ gînâ aleyküm âlimâ. 2 haslet daha söyleyeceğim buyuruyor. Onları zaten yapmazsanız olmaz. Onlarsız duramazsınız. Onları zikretmeye, istemeye muhtaçsınız ve mecbursunuz aklınız var ise. Yani demeye lüzum yok buyuruyor. Peki bu hasletler nelerdir? Emmel hasletâni illetihâni turdûne bîmâ rabbekum. İyi dinleyin, iyi dinleyin. Şu son birkaç dakikada çok faziletli bir şeyler söylüyorum size. Rabbinizi razı edeceğiniz 2 haslete gelince. Feşehâdetü en lâ ilâhe illallah. Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. Biz buna Muhammedur Resulullah'ı da ekliyoruz. Her zaman için la ilahe illallah zikrederken Muhammedur Resulullah demek şartı yok. Tarikat dersinde de 100 kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah sesli zik. Yani bağırarak değil ama Nakşi tarikatında kulağın duyacak kadar kendini namazda, gizli namazda okuduğun gibi zikrediyorsun. 100 başına gelince Muhammedur Resulullah diyorsun. Dersin hangi makamdaysa ve la maksude illallah diyorsun, ve la matlube illallah diyorsun, ve la mevcude illallah diyorsun dersin makamına göre. Ama Muhammed Resulullah her la ilahe illallah diyenin peşine hemen Muhammed Resulullah demesi şartı yok ki. O iman kelimesi olarak zikrediyor. Yoksa zikirde sırf la ilahe illallah denebilir. Ama biz bu dinler arası diyalogçulara malzeme vermemek için, kapı açmamak için bu dinler arası diyalogçu kitapsızlar var ya, FETÖ'cüler olsun bunların işte uzantıları var, her yerde var bunlar. Bu adamlara şey etmemek için Muhammedur Resulullah'a diyoruz ki genel manada zaten zikirdir. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. İki de istiğfar edeceksiniz. Yani Allah-u Teala'dan mağfiret talep edeceksiniz. Bağışlanma isteyeceksiniz. Ya kurban olduğum sana diyor ki İstagfirûni yagfirlekum. Af isteyin benden bağışlayayım sizi buyurur. Yani her gece, gecenin 1/3 geçip son 1/3 kaldığında, yani şimdi sahur yediğiniz vakit, şu anda sahur yediğiniz vakitler, işte bir saat kala falan hazırlık yapıyorsunuz, yani oturuyorsunuz falan. Yani gece, şu anda İstanbul'da diyelim 8.37'den başlıyor, 8.37'den gidiyorsun, işte efendim imsakta ne oluyor, 3.37 diyelim, 3.27 diyelim, 3.26 diyelim. Ya burayı hesaplıyorsun. Kaç saat etti mesela? 7 saat etti. Bunu 3'e bölüyorsun. 1/3'ünü çıkıyorsun. Son 1/3 kalıyor. Yani şimdiki saatlerde 2'den sonra falan, 1.30'dan sonra falan bu son dilim geliyor. Seher vakti buna deniyor. Sehur da seherden geliyor. Ve böylece ona vakitte Allah Teala nida ediyor. Bu Buhari hadis-i şerifidir. Birinci kat semadan tecelli buyuruyor. Ve bir münadi indiriyor. Yünzilü Rabbülâ tebâreke ve teâl. İbn-i Hacer öyle demiş. Rabbimizin rahmeti iner, nüzul eder. Yenzilü Rabbünâ değil de demiş. Yünzilü Rabbünâ. Rabbimiz indirir. Külleleyle her gece ile semâdine birinci kat semâdine. Ne kimi indirir? Meleken münadiyen. Yani o mahsuftur tabii. Çünkü neden? Bir nida eden melek indirir. Başka hadislerde onun münadi olduğu zikrediliyor. bir münadi indiriyor. O melek çağırıyor, bağırıyor. İşte imanı olanların kalp kulakları işitiyor. Biz de imanımız olduğu için gayba iman ettik. Kulağımızla duysak o kadar inanmayız. Hadis-i şerifte buyurulana daha çok inanırız. Ki o melek bize sesleniyor. Biz de bunu duyuyoruz yani. İman bunu iktiza ediyor. Peki ne diyor o meleğe, ne dedirttiriyor Mevla? Ne diye seslendiriyor? Hel min sâilin. Var mı bir şey isteyen vereyim duada? Ama böyle he ya Rabbi var. Bana bir çocuk ver. Dua da böyle olmaz. Biraz da usulü adabı var. Bir elhamdülillah Rabbil alemin dersin. Bir ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah ve Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellim dersin. Ondan sonra isteyeceğini istersin. Ondan sonra yine salavat-ı şerif okursun. Ondan sonra amin diyerek mühürlersin. Aminsiz dua mühürsüz dilekçe gibidir. İmzasız dilekçe reddedilir. Böyle yapacaksın. Var mı bir şey isteyen vereyim? Helmin müsterzikin, var mı rızık isteyen, rızkını göndereyim. Helmin taibin, var mı tevbe eden, fetübe aleyh, tevbe nasip edeyim, tevbesini kabul edeyim. Helmin müstağfirin, var mı benden bağışlanmak isteyen, feagfir alehu, hemen onu affedeyim. Her gece, bu Ramazan'a mahsus da değil. Ama diğer gecelerde, diyelim ki son üçte birde başlıyor bu nida, Berat gecesi gibi, Kadir gecesi gibi mübarek gecelerde, güneş batar batmaz başlıyor. Yani son üçte birlik dilim gecenin tümüne yayılıyor. Umumi oluyor. Bu da tabii bizler için dua etme, tevbe etme, istiğfar etme alanını genişletiyor. Saatlerini, dakikalarını artırıyor. Ve bizim de rahmete nail olmamız için fırsatımızı çoğaltıyor. Ama nerede? Adam ne seherde, ne sehurde, ne son üçte birinde, ne gecenin tamamında, tümünde af istemiyor. Allah Teala da affetmeyi zorlama affedecek yani. Bir çare ya, çarenize bakın Allah buyuruyor. Ben bu kadar günah yapıyorsunuz, sizi yine affetmek için bu kadar kolaylıklar temin ediyorum size. Daha ne duruyorsunuz? Şimdi iki hasletle mutlaka Rabbinizi razı edeceksiniz. Mevla bu iki hasletle kesinlikle razı oluyor. Bu da nedir? Birinci kelime-i şehadeti Ramazan'da çok okuyun. Eğer sahir zamanda da çok okuyun da nerede? La ilahe illallah zikrini çok okuyun. Nerede? İşte tarikat dersi olan yapıyorsa 5000 kere en az demeli. 5000 çok iş. Çok büyük iş 5000. Adam kaç kere söylüyor ya. Öyle namaz kılmayanı zaten. Ne tevhidi zikri olur ne bir şey. Bir de istiğfar edeceksiniz yani. Estağfirullah. Bunu ellezî la ilahe illallah hayyel kayyum ve tüvüle sırasıyla yaparsan 3 kere desen denizin köpükleri kadar günahlar olsa af oluyor. Tirmizi hadisinde geçer. غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْفَرَ بِزَبَدِ الْبَحَرِ Ama insan şuurlu olacak. Yani o Allah'tan af istiyorum ki, ondan başka hiçbir ilah yok. Kimin kapısına gideyim? O Allah ki Celle Celaluhu, haydır hakiki gerçek hayat sahibidir. Bize de hayatımızı o verdi. Kayyumdur, her şeyi yönetiyor, idare ediyor. Ben ondan af istiyorum. O çok büyük. Ben ona tevbe ediyorum, ona rücu ediyorum, ona yöneliyorum, ona dönüyorum. Kapısından boş çevirmesin ben. Ha üç kere istiğfar ederse, bu istiğfarı diyelim, denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir. Denizlerin köpükleri ne demek ya? Bu kadar günah adam yapmak istese yapamaz. İşte bu bundan dolayı kelime-i şehadet sonra istiğfar. Ben de onun için bu zikre başlayınca Ramazan'da çok yapın. Her seferinde ne olsun? Lebbeyk hani nasıl üç kere yapıyorsun ya. Üç üç gidin. Yani 5-10 dakika sonra yine bir vaktiniz olur. Veya ya bunu ezberlemek çok kolay. Arabada gidiyorsun, yolda gidiyorsun, illa önüne dergi açmak, kitap açmak icap etmiyor ki. Bunu ezberlersin. Bir üç yaparsın. Sonra bir üç daha yaparsın. Sonra bir üç daha yaparsın. Yani gün içinde çok yapın. Gece çok yapın. Oruçluyken şart yok ki. Ramazan'da 4 hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Efendim bu da nedir? Kelime-i şehadettir ve istiğfar. Şimdi bunu diğer ikisini yarın söyleyebilirim de. Vakit herhalde yetmeyecek. İftar yanaşmış. Bu zikre hemen başlıyoruz. Bu dergimizin, Lale Gül dergimizin şu anda yani bu ayın dergisi işte Haziran'a girdik. Bu ayın dergisi 76. sayfada. 76. sayfada. Bak hadis-i şerifteki zikirlerin okunuşu diyor. Şimdi hadis-i şerifte Allah'ın rızasını kesin kazanacaksınız. Ramazan'da bunu çok yapın diyor. Ramazan'da bunu çok yapın. Şimdi bu zikirler dörtlüdür. Birisi şehadet zikridir. Birisi istiğfar zikridir. Birisi cennet isteme duasıdır. Birisi cehennemden sığınma duasıdır. Son iki bölümdeki yani son iki şeyi yarın onlardan biraz konuşuruz. Yani yarınki bölümde veya yarın ikinci bölümünde de konuşabiliriz. Orada da tafsilat ve izahat var. Bu dualarla, bu zikirlerle, bu istiğfarlarla Ramazan'ı geçirin. Gafletle geçirmeyin. Eğer Ramazan'da şehadet farklı olur. Ramazan'da zikir başka olur. Ramazan-ı Şerif'te zikredenlere melekler duacı olur. Ramazan'da af isteyenlerin günahların affı için melekler istiğfarcı olur. Onun için zaten demiştim 10 güne kadar ya erhamer rahimin. 100 kere ya erhamer rahimin. Ve şehrun evveli rahme. Bu aydır ki evveli rahmettir. Şu mübarek saatler tam rahmet saatleri ve şu 10 gün rahmet bölümüdür. Rahmet sınıfıdır. Onun için bu zikirlerle bitirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve estağfirullah. Allahümme inni eselükel cenne ve eûzü bike minen nar. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem.